महाभारत वन पर्व कुंडलाहरण पर्व 300वां अध्याय। सूर्य का स्वप्न में कर्ण को दर्शन देकर उसे इंद्र को कुंडल और कवच न देने के लिए सचेत करना तथा कर्ण का आग्रह पूर्वक कुंडल और कवच देने का ही निश्चय रखना। जन्मेजय उवाच यद्रह्मण्डोमसो वाक्यम अब्रवीत इंद्रस्य वचना देव पांडुपुत्रम युधिष्ठिरम यच्चापि ते भयम तीव्रम न च कीर्तयसे क्वचिन् तच्चाप्यपहरिष्यामि धनंजय इतो गते किं नु तज्जपतां श्रेष्ठ कर्णं प्रति महद्भयम् आसीन्न च स धर्मात्मा कथयामास कस्यचे। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण लोमस जी ने इंद्र के कथनानुसार उस समय पांडु पुत्र युधिष्ठिर से जो यह महत्वपूर्ण वचन कहा था कि तुम्हें जो बड़ा भारी भय लगा रहता है और जिसकी तुम किसी के सामने चर्चा भी नहीं करते, उसे भी मैं अर्जुन के यहाँ अर्थात स्वर्ग से चले आने पर दूर कर दूंगा। जप करने वालों में श्रेष्ठ वैशंपायन जी धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर को कर्ण से वह कौन सा भारी भय था जिसकी वे किसी के सम्मुख बात भी नहीं चलाते थे। वैशंपायन वाच अहम ते राज शार्दूल कथयामि कथाभिमाम पृच्छतो भरत श्रेष्ठ शुश्रूष गिरम मम। वैशंपायन जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ भरत कुलभूषण, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैं यह कथा सुनाऊंगा, तुम ध्यान देकर मेरी बात सुनो। द्वादशे समतिक्रांते वर्षे प्राप्त्रे त्रयोदशे पांडूनाम हितकृच्छक्र कर्णम भिक्षेतुमुद्यतः। जब पांडवों के वनवास के 12 वर्ष बीत गए और 13वां वर्ष आरंभ हुआ, तब पांडवों के हितकारी इंद्र कर्ण से कवच कुंडल का कुंडल मांगने को उद्यत हुए। अभिप्रायम अथो ज्ञात्वा महेंद्रस्य विभावसु कुंडलार्थे महाराज सूर्य कर्णम उपागतः। महाराज, कुंडल के विषय में देवराज इंद्र का मनोभाव जानकर भगवान सूर्य कर्ण के पास गए। महार्हे शयने वीरम स्पर्ध्यास्तरण संभृते सयानम अति विश्वस्तम ब्रह्मण्यम सत्यवादिनम। ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी वीर कर्ण अत्यंत निश्चिंत होकर एक सुंदर बिछौने वाली बहुमूल्य सैया पर सोया था। स्वप्नान्ते निसिराजेन्द्र दर्शयामास रश्मिवान कृपया पर्याविष्ट पुत्र स्नेहाच भारत। राजेंद्र भरत नंदन अंशुमारी भगवान सूर्य ने पुत्र स्नेहवश अत्यंत दया भाव से युक्त हो रात को सपने में कर्ण को दर्शन दिया। ब्राह्मणो वेद विद्भुत्वा सूर्यो योगर्धे रूपवान हितार्थम अब्रवीत कर्णम सांत्व पूर्वमिदं वचः। उस समय उन्होंने वेद वेत्ता ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा था। उनका स्वरूप योग समृद्धि से संपन्न था। उन्होंने कर्ण के हित के लिए उसे समझाते हुए इस प्रकार कहा, कर्ण मद्वचनम तात श्रृणु सत्य भृतां वर ब्रूतोद्य महाबाहो सौहृदात् परमं हितम्। सत्यधारियों में श्रेष्ठ तात कर्ण, मेरी बात सुनो। महाबाहो, मैं सौहार्दवश आज तुम्हारे परम हित की बात कहता हूँ। उपायास्यति संक्रस्त्वां पांडवानां हितेप्सया ब्राह्मण छद्मना कर्ण कुंडलाप जिहेषया। कर्ण, देवराज इंद्र पांडवों के हित की इच्छा से तुम्हारे दोनों कुंडल और कवच लेने के लिए ब्राह्मण का छद्म वेश धारण करके तुम्हारे पास आएंगे। विदितं तेन शीलं ते सर्वस्य जगतस्तथा यथा त्वं भिक्षितः तद्भिर्दास्येव न याचसे। तुम्हारी दानशीलता का उन्हें ज्ञान है तथा संपूर्ण जगत को तुम्हारे इस नियम का पता है कि किसी सत्पुरुष के मांगने पर तुम उसकी अभीष्ट वस्तु देते ही हो। उससे कुछ मांगते नहीं हो। तम हिता तदास्येव ब्राह्मणेभ्य प्रयाचितम् वित्तम यच्चान्यदप्याहुर्न प्रत्याख्यासि कस्यचिन्। तात, तुम ब्राह्मणों को उनकी मांगी हुई वस्तु दे ही देते हो, साथ ही धन तथा और जो कुछ भी वे मांग ले सब दे डालते हो, किसी को नहीं कहकर निराश नहीं लौटाते। त्वाम तु चैवं विधं ज्ञात्वा स्वयं वै पाक शासन आगंता कुंडलार्थाय कवचम चैव भिक्षितुम्। तुम्हारे ऐसे स्वभाव को जानकर साक्षात इंद्र तुमसे तुम्हारे कवच और कुंडल मांगने के लिए आने वाले हैं। तस्मै प्रयाच मानाय न देये कुंडले त्वया अनुनेय परम शक्त्या श्रेय एतद्धिते परम। उनके मांगने पर तुम उन्हें अपने दोनों कुंडल दे न देना, यथाशक्ति अनुनय विनय करके उन्हें समझा देना, इससे तुम्हारा परम मंगल होगा। कुंडलार्थे ब्रह्मस्तात कारणैर्बहुभिस्त्वया अन्यैर्बहुविधैर्वित्तैः सन्निवार्य पुनः पुनः। इस प्रकार वे जब जब कुंडल के लिए बात करें तब तब बहुत से कारण बताकर तथा दूसरे नाना प्रकार के धन आदि देने की बात कहकर बार बार उन्हें कुंडल मांगने से मना करना। रत्न स्त्रिभि तथा गोभिर्धन बहुविधैरपि निदर्शनैश्च बहुभिः कुंडलेषु पुरन्दरः। नाना प्रकार के रत्न स्त्री गौ भांति भांति के धन देकर तथा बहुत से दृष्टांतों द्वारा बहलाकर कुंडलार्थी इंद्र को टालने का प्रयत्न करना। यदि दास्यथि कर्णम त्वं सहजे कुंडले शुभे आयुष प्रक्षयम गत्वा मृत्योर्वशमुपैश्यसि। कर्ण, यदि तुम अपने जन्म के साथ ही उत्पन्न हुए ये सुंदर कुंडल इंद्र को दे दोगे तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी और तुम मृत्यु के अधीन हो जाओगे। कवचेन समायुक्त कुंडलाभ्याम च मानद अवध्यस्त्वं रणे ऋणाम इति विद्धि वचो मम। मानद, तुम अपने कवच और कुंडलों से संयुक्त होने पर रण में शत्रुओं के लिए भी अवध्य बने रहोगे, मेरे इस बात को समझ लो। अमृतादुत्थितम हेतम दुभयम् रत्न संभवम तस्माद् रक्षम त्वया कर्ण जीवितम चेत् प्रियम तव। कर्ण, ये दोनों रत्नमय कवच और कुंडल अमृत से उत्पन्न हुआ है, अतः यदि तुम्हें अपना जीवन प्रिय हो तो इन दोनों वस्तुओं की रक्षा अवश्य करना। कर्ण उवाच को मामेवं भवान् प्राह दर्शयन् सौहृदं वरम् कामया भगवन् ब्रूहि को भवान् द्विजवेशधरी। कर्ण ने पूछा, भगवन् आप मेरे प्रति अत्यंत स्नेह दिखाते हुए जो इस प्रकार हितकर सलाह दे रहे हैं इससे मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं, यदि इच्छा हो तो बताइए। इस प्रकार ब्राह्मण वेश धारण करने वाले आप कौन हैं? ब्राह्मण उवाच अहम तात सहस्रांशु सौहृदात्वाम निदर्शये कुरुस्वै तद्वचो मे त्वम् एतत्श्रेय परम हिते। ब्राह्मण ने कहा, तात मैं सहस्रांशु सूर्य हूँ, स्नेहवश ही तुम्हें दर्शन देकर सामयिक कर्तव्य सुझा रहा हूँ, तुम मेरा कहना मान लो, इससे तुम्हारा परम कल्याण होगा। कर्ण उवाच श्रेय एव ममात्यंतम यस्य मे गोपति प्रभु प्रवक्ताद्य हितान्वेषे शृणु चेदं वचो मम। कर्ण ने कहा, जिसके हित का अनुसंधान साक्षात भगवान सूर्य करते और हित की बात बताते हैं उस कर्ण का तो परम कल्याण है ही। भगवान आप मेरी यह बात सुने। प्रसादये त्वां वरदं प्रणयाच्च ब्रवीम्यहम् न निवार्यो व्रतादस्मान् अहम् यद्यस्मिते प्रियः। प्रभो आप वरदायक देवता हैं, मैं आपसे प्रसन्न रहने का अनुरोध करता हूँ और प्रेम पूर्वक यह कहता हूँ कि यदि मैं आपका प्रिय हूँ तो आप मुझे इस व्रत से विचलित न करें। व्रतम वै मम लोको यम वेत्ति कृष्णम विभावसो यथा हम द्विज मुख्येभ्यो दद्याम प्राणान अपि ध्रुवम। सूर्यदेव, संसार में सब लोग मेरे इस व्रत के विषय में पूर्ण रूप से जानते हैं कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मणों की याचना करने पर उन्हें निश्चय ही अपने प्राण भी दे सकता हूँ। यद्यागच्छति माम शक्रो ब्राह्मण छद्मनावृतः हितार्थम पांडुपुत्राणाम खेचरोत्तम भिक्षितुम दास्यामि विविध श्रेष्ठ कुंडले वर्मचोत्तमम न मे कीर्ति प्रणश्येत त्रिषु लोकेषु विश्रुता। आकाश में विचरने वालों में उत्तम सूर्यदेव, यदि पांडवों के हित के लिए ब्राह्मण के छद्म वेश में अपने को छिपाकर साक्षात इंद्रदेव मेरे पास भिक्षा मांगने आ रहे हैं तो देवेश्वर, मैं उन्हें दोनों कुंडल और उत्तम कवच अवश्य दे दूंगा, जिससे तीनों लोकों में विख्यात हुई मेरी कीर्ति नष्ट न होने पाए। मद्विधस्य यशस्यम हि न युक्तम प्राण रक्षणम युक्तम हि यशसा युक्तम मरणम लोकसम्मतम। मेरे जैसे सूरवीर को प्राण देकर भी यश की ही रक्षा करनी चाहिए, अपयश लेकर प्राणों की रक्षा करनी कदापि उचित नहीं है। सुयश के साथ यदि मृत्यु हो जाए तो वह वीरोचित एवं संपूर्ण लोक के लिए सम्मान की वस्तु है। सोहम इंद्राय दास्यामि कुंडले सवर्मणा यदि मां बलवृत्यग्नो भिक्षार्थम उपयास्यति। ऐसी स्थिति में यदि बलासुर और वृत्तासुर के विनाशक देवराज इंद्र मेरे पास भिक्षा के लिए पधारेंगे तो मैं कवच सहित दोनों कुंडल उन्हें अवश्य दे दूंगा। हितार्थम पांडुपुत्राणाम कुंडले में प्रयाचितुम तन्मे कीर्तिकरम लोके तस्या कीर्ति भविष्यति। यदि इंद्र पांडवों के हित के लिए मेरे कुंडल मांगने आएंगे तो इससे संसार में मेरी कीर्ति बढ़ेगी और उनका अपयश होगा। वृणो मे कीर्तिम लोके ही जीविते नापि भानुमत कीर्तिमान स्तुते स्वर्गम हीन कीर्तिस्तु नश्यति। अतः सूर्यदेव, मैं जीवन देकर भी जगत में कीर्ति का ही वरण करूँगा। कीर्तिमान पुरुष स्वर्ग का सुख भोगता है, जिसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है वह स्वयं भी नष्ट ही है। कीर्तिर् पुरुषम लोके संजीवयति मातृवत अकीर्ति जीवितम हन्ति जीवितोपि शरीरिणः। कीर्ति इस संसार में माता की भांति मनुष्य को नूतन जीवन प्रदान करती है, परंतु अकीर्ति जीवित पुरुष के भी जीवन को नष्ट कर देती है। अयम पुराण श्लोको ही स्वयं गीतो विभावसो धात्रा लोकेश्वर यथा कीर्तिरायु नरस्यः। विभावसो लोकेश्वर साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा गाया हुआ यह प्राचीन श्लोक है कि कीर्ति मनुष्य की आयु है। पुरुषस्य परे लोके कीर्तिरेव परायणम यह लोके विशुद्धा च कीर्तिरायुर्विवर्धने। परलोक में कीर्ति ही पुरुष के लिए सबसे महान आश्रय है, इस लोक में भी विशुद्ध कीर्ति आयु बढ़ाने वाली होती है। सोहम शरीर जे दत्वा कीर्तिम प्राप्स्यामि शाश्वतिम दत्वा च विधिवद्दानम ब्राह्मणेभ्यो यथा विधि। हुत्वा शरीरम संग्रामे कृत्वा कर्मसु दुष्करम विजित्य च परानाचौ यशः प्राप्स्यामि केवलम। अतः मैं अपने शरीर के साथ उत्पन्न हुए कवच कुंडल इंद्र को देकर सनातन कीर्ति प्राप्त करूँगा। ब्राह्मणों को विधिपूर्वक दान देकर अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके सम्राग्नि में शरीर की आहुति देकर तथा शत्रुओं को संग्राम में जीतकर मैं केवल सुयश का उपार्जन करूँगा। भीतानाम अभयम दत्वा संग्रामे जीवितार्थिनाम वृद्धान बालान विजातिश्च मोक्षयित्वा महाभयाद प्राप्स्यामि परमं लोके यशः स्वर्गम अनुत्तमम जीवितेनापि मे रक्षा कृते सर्वविद्धि मे व्रतम्। संग्राम में भयभीत होकर प्राणों की भीख मांगने वाले सैनिकों को अभय देकर तथा बालक वृद्ध और ब्राह्मणों का महान भय से छुड़ाकर संसार में परम उत्तम स्वर्गीय यश का उपार्जन करूंगा। मुझे प्राण देकर भी अपनी कीर्ति सुरक्षित रखनी है, यही मेरा व्रत समझे। सोहम दत्वा मघवते भिक्षा मेताम अनुत्तमाम ब्राह्मण छद्मिने देव लोके गंता पराम गतिम। इसलिए देव, इस प्रकार के व्रत वाला मैं ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को यह परम श्रेष्ठ भिक्षा देकर जगत में उत्तम गति प्राप्त करूँगा। इति श्री महाभारते वन परमणि कुंडलाहरण परमणि सूर्यकर्ण संवाद 300वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडलाहरण पर्व में सूर्यकर्ण संवाद विषयक 300वां अध्याय पूरा हुआ।